سورة حدید د دې زینا سورة تحریم پورې د لس سورتونا اوم باب دا دول سبابونو نا او پدې کې دو مسلې ذکر کړي یو مسله د جهاد فی سبیل الله تعالی او بل مسله د انفاق شمال لګوا خرچ کا جهاد کا د کافرو په مقابله کې او داغه جهاد سره سره مال به هم لګي د مال نه بغیر کار چرته کی صورت حدید مدنی صورت ده ترتیب پریاض کی او 50 پد صورت واقع نه ده او نزول کی سرو نوی پد صورت زلزان نه ده ربط او مناسبت ده دماغ کی سره ار کلاچ صورت واقعا کی نفذ شرف البرکاتو په سورته حدید کې وايي مال خرچ کا چې الله دې له مال کې خیر او برکت واچي زبر الله مال کې خیر واچو مخبالو لګوا یا واقعا کې ذکر کو چې فسب بسم ربک العظیم پاکي بیان وا تو حدید کې وايي چې تسبیح ولذک بیان کا چې سبح لله تسبیح ولبرا او کته بیان شوی دا هغه ول بیان تسبیحات یا سورته واقعا کې مسله بیان شو نو دل سورتونو کې انفاق او جهاد بیانې ځکه متصل لرو ها امتیازات د سورت حدید سورت ممتاز او جدا ده په بیان د وجوه الخمسو باندې شدید سورت کې هغه پنځو وجوهات ذکر کړي په انفاق باندې یا سورت ممتاز او جدا ده په وینا د منافقینو مؤمنانو ته چې انتظار کوي مندا چمنګ تاسو نظرالاو اخلو انظرونا نقط بسم النورکم یا صورت ممتاز وجود ده په بیان داغه دیوال فما بین د منافقان او مؤمنانو کی فزور با بینهم بسور اللو باب دارنګي په بیان داغه پیر باندې ها چاغه زانا ګډ نشینی جوړ کړی دا ها ورهبانیت نتدوا ما په نو مقرر کړی ځان جوړ کړی وا مقصورت تقسیم صورت حدید دوی سره اوله سکی سلیری شیاطو دی اوله سکی سلیری شیاطا پکې اوته لګر می راغره دی دا خلیز دی راشن دی خلیز شه ټول دغه مها مخراش جنته ته ټول پکې له ګول به مصیبت دی دی خلیز راشن دی زلا پاس پاسه پاسه نو نه زیشه درس نو صورت دوی سره اوله انسا کی سریری شیاطونا او پای کی بیانو انفاق فی سبیل اللہ چه مالو لگوا دا اللہ پلا رکی خرچو کا پا دین خرچو کا پا قرآنو لگوا پا جہادو لگوا او دے مئیسا کی مضمون دا جہاد خی چه جہادو کئی دا پلا رد اللہ کی بسورت حدید دوئی سیرے اول ایسا کی سلیری شیعاتونا بی وجوه الخمسا ترغیب انفاق تا او دیما کی ترغیب ورکی جہاد تا اول شپگو آیاتونو کے بیان کئی حد دلائل او پاغے اس بات توحید بار دلائل خی او بیا پینزو وجہ بیانے دا مال لگاو لگا پارا مال زکاو لگاو چه مال زمان مانستان ندے آیات اوم ماخذ گورے آمنو باللہ ورسولی وانفیقو مما جعلکم مستخلفین فی خرچو کئے ہاں مال لا مال تاسو قائم مقام پدی گردے ہوئے اللہ و ایمال زمانے نمال اورا کہہ کنا مال جمال ادا کے زبید رکوما خرچو کا او چلے اللہ پا کتاب چاہ خرچ کرے رے واقعی من تجربہ کرے رہا اگل اللہ دیر سور کری دی د دنیا کې خامخا ورکړی دي او که نور اسم نه د دنیا او دا د دیني ور نصیب کړی دا پان فیقو خرچو کې مما جالکم مستخلفین فیها او قران مال لګول دا به زی نزی ها دا فزی دي الله لو زله کړی دي چې مال له ګوي یو الله وی مال زماره مال خرچ کا مال مادر کړی دي نور هم دور کوما دا اوس ګوره ضرورت نه حاجز ته مال نه لګي زین نه لګو نو دا بسکه غزمی به یو پدې شدار کې بناسته په حالت کې او نو با خلق خبري کې د اسو کا سبا خبري خبري روا نه مالو لګوا چې خلق خبر شي دا لازم دین نه جهاد وکا دیم ماخذ لسم آیات کې ومالکم الله تنفقو فی سبیل الله وللله میراث السماوات والارض مالو لګوا ځکه چې مال ما ته پاتې کیږي ستا مال ما تا پاتی دو چه ما تا پاتی کی لوم خط سے کہا کہا لِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ بَرَا آسْمَانَ وَزْمَنْكِ مَا تا پاتی کی نَفَدِي كَا غَمَالْنُهُمْ مَا تا پاتی کی وَرِكَتَ مَا پَدِن كَي دعا دری مگور ہے زَيَرَا مال مستان دے مال زمان دے توے زَيَرَا زمان دے اللہ وزا زمان دے زستا دے زیرہ ما تم نہ پاتی کی گی نو زیرہ قرض ورکا منزل لذی یقرز اللہ قرضن حسنن اصوب دے چورکا الگو کیا لالالا ورکا الخیستا نو قرض زیرہ کا یو بل لکھو مال قرض کے ورکے یو بل سرخو لیندین کے نو ماسا خم اللہ وی قرضو کا کرنا ماسا خم لیندینو کا اگورا پا قرآن خرچہ کی گی نو یو بل سر لیندین کے نو ماسا خمو کا کرنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ها دو چند کې الله دې مال له در پاره چې چا سوره مال لګاو په قران یا ساتي هغه له یو په لسور کوي فيضاعفه له دو چند کې الله دروغ نه وي فيضاعفه له وله اجر کریم اجر باور کم عزت مند او دیر اجر بولو ورکما مال بولو دک نکما سوشو زیر مار ستان دے زیر مات اللہ وی نپاتی کی زکر زیم نراکے زورت دے و نیراکے مال ازا نمالا حقیقت دمال دے سرے حقیقت خوبو رکنا شلم آیات حقیقت دمال خی اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر ها و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد توقی و بسری فیوب الفخر و تمائشری نمائشری زسری یا زما پیسا دیگر استا لگا را زما بنگلو یا را استا بنگل خراب را زما کاری خری استا کاری نشتا ننو فدیبانی فخر دی فیوب الوانی اللہ فیوب الفخری کوئی دیر پارا بھی مال در کرے او پینزم کتا مال دیر پارا ساتھ لے چھ زمان با مصیبت لری کی نو دو اجتماع گورے ما صحابا من مصیبہ فی الارد ولا فی انفسکوم نا لرسیگی او مصیبت فزمکا کی عام و نستاس و نفسونو کی خاص مگر دا اللہ لکلے مخیر پیدا آج دے انسان نا انسان پیدا کرے نو مصیبتی لکلے دے نو دا ندی لکلے چھتے دے دورا پیسی جمع کرنو لگے کون بے دنا نا نا اللہ مصیبت لکلے دے خدا غین رسو نتیجیم لکلے دے اور سرا چھو ما تو پدی مصیبت سملاوی گی اخلاسے بیو کن پدی کی بزما دا پینزو وجه ورکمال مال زما دے ورکمال ما تا پاتگی ورکمال قرض راکا ورکمال حقیقت دا مال سرے پینزم ورکمال کتا دا مصیبت دا پارا جمع کرے نو مصیبت نشی رکھا ہو لے ولی مال نور کے دا اللہ پا نارکے دا اللہ پا دن کے او دوے محصہ کی ترغیب ارکی جہاد تا او من من کی زواجر چا سوک خرچ نکی مان نرگی جہاد نکی اول پشپکو آیاتونو کی مسرد توحید و پاغی دلائل خی سبا للہ زدی زینات سورت تحریم پوری دالت سورتونا او پدی کی مدار دو مسئلی اس بوجی خوا مضمون دا جہاد او مضمون دا انفا باقی بیانے اللہ لراغ مخلوق چپ آسمان نو کی دی او جمکو کی دی او دا اللہ دے زور اور حکمت والا اللہ لرے اختیار دے دے فرا او دخکتا جندی کول و مرکول کئی دا اللہ پایو سی دے قدرت والا ولا ولو دا اللہ اولے ولا آخر و آخر بئی سمانا ولا ولو او یعنی او اللہ والمخلوق نو ولا آخر مخلوق بختم شی او اللہ بئی آخر کے کل من علی حفان و یبقا والظاہر اللہ دے احکارا والباطن اللہ دے پٹ اللہ سنگا پٹ دے یار اللہ سنگا احکارا چاہ خوری دے لینے دے پٹ سنگا دے احکارا سنگا دے والظاہر اللہ دے احکارا پیت بار دو دلائل و سرا دا دلائل احکار دی نو اللہ احکار دے زما دلیل گو رکھنا زما سترگو تو گو را زما دی جز جو وفی انفسکم ہاں مختیر شکنا والباطن او اللہ پر دے دا نظر دا مخلوقنا منگ تا خونہ کیا گی دلائل احکار دی او دا غاغ زاد منگ نا پٹ دے منگ تا خونہ کیا گی وہوا بکل شین علیم او دا اللہ دے پاری اوشیبان پویا اللہ دا ذات تے چی پیدا کری اسماؤن نوزم کے پشپکو لمحو کے بیالا اگورا چی برابر دے پر تخ پل باندے استوا معلوم دا ایمان پوا سرے واجب دے او کیفیتی مجهول لے او سوال تے کول موحد دے کنا مقتع دے خوئی گا اللہ پاس باندی دنے کی پرس کے فی الارض پزمکہ کی مری چنجی خزانے دفع کئی پزمکہ کی او آغا چرے اجر دیزمکینا سبزیانی او آغا چرے عزیز برنا روحونا فرشتے عذابونا رحمتونا او آغا چرے خیجی فیا برا لکا فیا الیہ برخی جی اللہ تا عمل روح دنے کانو خلق فرشتے او دا اللہ ماکم تاثر دے کم جے کی چیئے تاثر پید بار دا دلیل پید بار دا کم جے کی چیئے نو اللہ تاثر دے واللہ اما تعملو نبسیر اللہ پاکا دے کوئی تاثر دن کے دے نقد شرف تصرف اللہ دے اختیار دے برا اخکتا او خاص اللہ تا دے اللہ تاسو سره دے پیدبار نمونگ سره کم دے متوخو نخ کاری اللہ ہر چا سره دے پیدبار دے علم بانی علم دا آغا موجود دے آر دے کرا آغا موجود دے نو اللہ رہے اختیار دے برا اوقتا خاص اللہ دری واپس کے دل دکارونو درنکیش پیدر دا پورس کے درنکیر زر را پشپا کے او دا اللہ پودے فمرادونو دسنو باندے آمینو باللہ امن حکم دا اللہ صلو دا اللہ حکمونو امن ای او دا پیغمبر دا اللہ وانفقو نو حکم منل دا دی چمالو لگا وکنا خرچو کئی دا ماننا جالکم چکر دولی تاسو مستخلفین کی ناسی دنگی پائے ہاں دکا دا حافظ دیلی فی مک رکے گا او پردی مال دے در آچھو لے دا اللہ وی مال زمارے سریع پردے او در دے پی آچھو لے دا او زان دے پیدا سے کھڑے دے وی دیلی خوگی دی نو خوگی دی خدا سے امنا دی خوگی چھے دزار نی خوگی کی بیا رولیا کولیا گرد بیا فاللزین آکسان آمنو چی مانے روڑے رے من کم ساسونا خرچے کرے داگے دے بارا عجر دے لوئی سری تاسون را چی یقین نکو ایمان روڑی پا اللہ او پیغمبر دا غواری تاسون را دے دے پارا چې یقین کوي په خپل رب باندې په حکم د خپل رب او تاکي هغه سره الله وعده تاسو نه کوي تاسو یقین کوونکی دا الله ذاته چلاليږي خپل بندوانه دلائل کارا داریږي دلائل داریږي کارا په انفاق باندې چې خیرات نو کوي مالو مالو لګو دا الله په رضا باندې پدی سکی بوز دے بیان دیر کے ہاں دیر پارا چوبا سی زکا خلقوں کی رن دے انفاق مادا ختم شوی را ہاں ارش فری غالی چیزا من کوتا ارش فری رازیم دو دین دو دنیا آخو بلکل پہ ویسیار و رشبان سورا پیسے لگئے پہ میموری کار سورا پیسے لگئے خوش دو دین کتاب و دو قرآن شنو یہ را مالا کنا ہاں وان فیقو او حارا کسانا وقد قضا تاکہ لیخرجکم من الظلمات الى النور دا اللہ رضا تے چلالی گی وقفل بند بند لائے لخکارا پا انفاق اید پارا چوبا سی تا سننا دا اگر تیارو دو بخل لا دو بخل تیارو اگر ظلمات دی الى النور رنا دے انفاق تا خیراتنو تریو باسی رنا تریو باسی ان اللہ بشک اللہ پتا سنے واوا مہربانو مالکم سریتا صلی اللہ اللہ تنفقو چه خرچ نکوئی مال نلگوی فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے وللہی میراس السماوات اولا اللہ پاتکی دل دیر آسمان نو دزمکو لا یستوی منکم ندی برابر بازستا صلی اللہ اسوک انفقا چاہ خیراتو نکی من قبل الفتح مخی دا فتحنا سمانا یعنی فتح دا مکیل آراغل ندا فتحا د مؤمنانو لپاره غلی نه دا مال لګي دا سخ وخت دی ال جنگونه شروع دي د مسلمانانو کمزورواله دي په دا وخت کې مالو لګوا رسوم کته مال لګي چې فتح رااله دا وخت کې ثواب دي او چې کم وخت کی ضرورت دي آ وخت کې ثواب زیات دي پونش کم وخت کې یو څه ضرورت دي نو آ وخت کې مال لګول ډیر ثواب دي مدا استوی منکم من انفقا بعد استاسونا اصول چا خرچ کئی مخی دا مسئلے دا خوری دلونا لا مسئلہ خور شوی دا توحید ندا مال لیکن دا دلوی ثواب دے وقاتلا من قبل الفتح او وقاتلا او جنگی اوکو پخواد غلبی دا مومنان جنگم کئی نو اولائی کدا کسان دلوی دا جیوالا دی دا کسان انفقو چی خرچ کئی خمین بعدو پس دا مسئلے دا خوری دلونا پا دوره که مالو لگاو نو دا دلوی ثواب دی رستم بیا لگه خدا غیر دوره ثواب نی سورا چه پا دوره کی دا قرآن دا جہاد پا موقع کی مال لگاو دا دلوی ثواب دی جہاد ختم شو مسلمانان زور اور شو رستم بیا مال لگه خدا غیر دوره ثواب نی سورا چه پا عین موقع کی ثوابو عین موقع کی او شیخ ارس کول ثواب جات داری اقصد داری او اولائکا اعظم درجتا من اللذین انفقو من بعدو وقاتلو من قبل الفتح او من بعدو فرد پوشی کنا وقاتلو من مخد قتلنا مخد جنگنا وقاتلو او رستو دا جنگنا غلبا دا مومنان ورالا او سم مال لگے ثواب دے خوش مخد مال لگولوی اگر ایر ثوابو کم جے کی کاز دین روان دے آگا جے کی مال لگول دلوی ثواب دے وکلن وعد الله الحسنى ټول سره الله وعده کړی د جنت الله پاکار چې کوي تاسو خبردار دي دریم من ذا الذي سوق دي आकाश نکرز الله چور کول وو کې الله درو کول کېستا فایوزای کو د چنمه کې الله د اعمال دا غد پارا او دا غد پارا اجر دې عزت مند اخرت کې دنیا کې د چن اخر کې بوله لوی اجر ورکې اس اثر د انفاق چاچ مالو لگا او دا اثر بسی نہ خبیسی یاد اکا اور چونی مومنان سری مومنان خدی یسا چچلی با نورم رلا دا دی دا خیراتونو چلی رلا دا خیراتونو دا غی بین ایدیم مخیر دینا و بی ایمانیم اخیطر دینا مخیر دینا بل پی قیاس کی شاتا اخیطر دا بل پی قیاس کی گستر دا شاتا مختا خیو گستر اپتا برنائی مالی لگو لیو پا جہاد اپا قرآن بانی مخی بطی رنا روانی رس بطی رنائی خیو گستر اپتا بطی رنائی ویلے بشورتا بشرا کوم اليوم زیر واخلی تاسو نن ورځې په دخول د جنت زیر واخلی سره نن ورځې تاسو زیر واخلی د جنتونو چې به یې بلانې اونو دا غینه ولې همیشه به پای کې دا دې کامیابې لوی لوی کامیابې داو چې مازه ولګاو ذکر رڼات جوړ شوی دا ټول دې مان لا چې په دین دی ولګاو نو رڼات جوړ شو او چې به دې نه ولګاو لا نو تیار ته جوړ شو زهره اوسه پوره دې خرچو نکم ختم را روان دي اوس په کې ځان شامل کا په دې باقی رزو کې ځان شامل کا ختم کې ځان شامل کا یوم یقول المنافقون والمنافقات یاد کار چوای به منافقان سړیو منافقان خزه آ کسانو ته چې مان له وړې انظرو نا لغون انتظار کوي من تا چواب له من نوریکم رڼا تاسو نا لغون دې وړې کې موږ ته رڼا واخلو سړو او به ویلې شي ارجو واپس شي وراؤکم دنیا تا واپس شي دنیا تا وراؤکم رسول خپل ځانونو نا فلتمسو نورا اولټو ورنا دا لاله دلته ملاوي گیا دا لاله چې پس ملاوي دا نو هغه زستا سنت نه دي کم دیو او دنیا ګوره موږ ته خوې نو دنیا کې دنیا باندې په دین باندې دنیا ولګوا چې رڼا دل راشي قران دل راشي ایمان دل راشي او تیار دل لالشي انظرونا نقت بسم نوركم فزور بابنهم بسور الله باب او په والي شي داګه منځ دیوال هغه د پاره په دروازه وی باطنو دن تر پای کی با رحمت وی ظاهره من قبل العذاب او مخه ظاهر با تر داګه با وی عذاب ظاهر با تر د دې به مخه دین عذاب یو خوا با جنت وی بل خوا با دوزخ وی مسکه دروازه وی ها ویله به شي منافقانو تا आवाज وو شي د مؤمنانو आवाज وو کی منافقان هم د مؤمنانو تا علم نکم ماکم ایا من تاسو سره نو یار تاسو خورلا میشره موږ سره نه پاتې شو قالو نو ای بده بلا بشک ولکنکم فتتم موږ سره نه میشره تاسو سره نه زکا لګلا چې تاسو شک کاو ان پوزو کوم په خپل ځان باندې پنما لګولو پنې اخلاص را وستو تا مال نو لګولې دنیا کې سنبل دی یو یو ماشوم د پارش پیتا او یاو یا زره سره داخله ولې تا په قران 200 روپۍ لګولې دا خو ورته وای کنه شیا کنه نو دا خو وای کنه وای دی یو یو ماشوم په سر ها دا لوی لوی ادارو کې داخله ها لزرا او شل زرا پیتا او یا بیا زره ور کوي او کوته د قران تت ځان لکې جو ځان ملنګان یو غریبانان نو صدر کو حیران دا شیخا چه دا سی آوازو شی کنا نو بیا گورا ها واچه دا یو زوید پارا ری سو سو نداخلی اوکلی نو بیا خیر دی فی سنو ورکی نو بیا خیر دی خوچه دا قرآن نپارا شی سلو پی سر یا من سر سی دی گزارا پکار دی پکره نلگی تالیبان کنا رو گورا پکره نلگی کنی تالیبان دی کچی بیل ندا اللہ اکبر خدای مومن مسلمان واحد دی ښا خدای مومن دی ای مومنا ځان ته دکان کې او کور کې ایسی لگاوا او طالب ته پکې مړه غو جمعات کې زور زور هم دی عذاب بن راځي دا خدای غره کاني نه وریږي چاله وې زماغه د قران خرج تا به پکې بند کړل او وځ نه کې تا چې پکې مړه غوا او ځان ته ورسنګ زنایان به کولې ایسی بت لګېدل به ایمانا ها الاکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو ازمای تاسو با فتنتم شک او تاسو په خپل ځان باندې په خپل ځان د څنګه شک کړو چې کېږي چې مالا ثواب راکړي او کنه وتربستم او انتظار وکاو تاسو چې سکال خو بجلی نه خیر دې گزاره پکار دا سکال کنه پیسې را سکال نه به خیری خرج کوم دې ها ما تاسو ویو یو ابل کار دې ګرمي وا او دا سرور ان شاء الله موسم په شار روان دی خیر ان شاء الله کې ژوندۍ آینده به دی وا کې بیا زمنګا چټي شي کې خیر آینده کال دا سرور واه واره دا سر دې دا سخت هم دې ته را کړی دا نو راغې دې سخت ګرمي وا سمو خلې پیرا ماته اے استاد کې خیر کال لا وځي سیما او بس زما د اوس نه لوز شو دې سی ګان بلی ګدري دې جمعات کې اے ګورا او ته به غما شه ما زه به غما ته پتا ما په تمو دې بیګما دیو دیو او بیا مونږ دې هم نه لري چا سره څه شي چا یې دا هټل خرچه کیږي موري سي تم داسې ان شاء الله آینده به خیر ټول خرچه زبردست کو ها کله کله ټلیفون ته حکم مسکال غلې شي دا یاره څنګه چللې اجه لو ذکر د شیخ صاحب خبره ما کې یو کسو ویره استاد دې طالبان له لنګر مې زما وست کیږي مې کومه میدان ته کې نو زما خدا غي له وست کیږي دا چې سکار کو وسه لګیا چې لګ دې مې اصل ما ته خود شیخ سے واقعا ما کې درا ویو دې لنګر لنګر به کا چا ساده کې مې ما ته ګوره نشو وچ نو بو دې لنګر و نه کم ته ګوره مې مال ګوره یو ورځ نه را وچ نه نه و چې یو دوتره دې ګونه پاخ کړه طالبان له ځان چې درې مړو شو جوارو کټانټو کې سره پرشه یو بیا مې طالبان ګرځې دې چا سره څه شه ټیمو د ګرمۍ او سره چې د جوارو کې خلکو بیا مونږ ته زار جوار تک ته روح خبره نه یار دې ته مو چا پلا ټینګ شي مونږ وایو ټینګې دې نه شنو سره یار هغه کار کوا چې کم کولې شي مونږ چې کم کار کو نه کولې خدای دې ربانه ان شاء الله کوي چې دا سر ته رسو مونږ ویلو چې ان شاء الله که ژوند دې سکل اسم حالات درس بجلی نه کې خیر جنرېټر ولا ګوخه طالبان تھا او چې څنګه ملو الله غاسو او لای دا بقایا زنده ستيري کی ها او ان شاء الله کداغه قسط موکو نو هغه مړي غیر ستيري کې خیر خو هغه دا پورا قسط نه لري کله زګه چې ګور نو لگا سخت پکې دی راغی کنه زګه ای کې سختم ای کې تیارول د مشکل لري زه غواړی تیارول غواړی یعنی پیسې څه خبره نه خو زه تیارول غواړی الله دې غم برابر کړي دا ډیر نه مې ګورم کوسړی آیا سورہ دې بیا پاسې وینا نه کړم ازه بیا وګورو خیر ان شاء الله کار مې سکار هو په یو سکار ورتبتم او ورتربستم انتظار کا او تاسو انتظار هم د سکار هر سکار ګذر کار نو وخت ګورو کال به شي ګل نو کوم ته ګورو کال به دا په جمبر کې سړیا بل دې راځي دغه بيزي حکم حالت روانه ده الله دې خير کړي نو او قران دي شاوي دي و تربستم انتظار کا او تاسو ها شا چې سکال نه کاله کاله بخرش کومه سکال غريبي ما سکال قرضدار ما کاله خار ګور کې پروت نو بیا بسکه مرا چې سري ورکا صدا ناخله پیدا کا کته نور کې هم الله ز خپل کیا کار د دین الله دا ارچانه نه لې غدا خلکو په سونا دي چا الله ته ډیر خوخي وغرتکم الامانیو او دو کړیو تاسو را امیدونو امیدونو دوکا کړی وي یاده کړه چې دا کارو چون دې کې ودوره خط کوم دا روح دې دې ترخه می سی واشه کې خیر بیا ګوره چې ترخه سی واشه نو بیا نور به کې شي وي دا مال دا خولي کې دې یاده خطې زیات شي وي دا نو دا دومبای تنخوا چې سیوای پیسې دي دا خو پدې کې ور کوم واره کنه بیا به نور ګورو ته ګور بیا چې پای کې الله خیره چې کنه دې دې کاروبار کې کدا ترکونه می خرڅ کول کړه د جوارو لګالو نو دې کې دا چې بیا دې شي راو ستا کار خراب دی دې یار وغرضکم الله زمو خو قادر خل الحمدلله شریګي مو خو نو وای چې کار خراب دی غرضکم الله امانیو نور ار یو وای کار خراب دی ته پوس کې رخل کو نه وغرتكم الامانيو وګوره دې ته ګوره او دوک کړی تاسو را امیدونو حتا تر دې جا امر الله شرای حکم د الله وغرتكم بالله الغرور او دوک کړی تاسو را پالا دوک باز دوک کړی وره دوک نش شیطان بې ایمان میدان تک ځان پر یوم لا یو خذ منکم فدیا دې کډې رم ورو پر یوم لا یو خذ منکم فیدیا نن دیوابا نغسی جی ساسو نن فیدیا آتا با دیری پیسی ورکے آتا با دیری فیدی ورکے لا یوخد اللہ و جمع کتابو دیر ما تا خوکو انہو لکتابو نزیزو تاپا عزیز کتاب عزیز شیور کرو وزنک لقبلیگی ولا من اللذین کفرو ندا کسان نقبلیگی چا کفرے کرے رہے او دے ساسو رے اور او دا جہنم مولا قوم لائق دیتا سرا و بیس المسیر او دیر بزیر راتو دا جہنم علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ آن دے را گلیا خلقو تا آن دے نجدی علم یعنی آن دے نجدی آن خلقو تا آن کسانو تا چیمان روڑے دے مومنان تا وقت نجدی ندے ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ چې عاجز شې دې زړونه ال ذکر الله د الله کتاب ته او مؤمنا سوف فل الله ذکر ته خالص کا نرم کر او کتاب ته چرا لګل الله د حق نه ولا يكونوا او نکیږي دې پشانا کسان په سخته کې چور پر ایشو ته کتاب من قبل په خوا او د شو پاره باندې زمانہ د جاہلیت په شخص شو دالونا پشان د کټو وکسین زیادت دی ندی فاسقون ما تو ان دروگ منو دا اللہ اغا مشعور داکو دا عربو فزیل امن آیاز اغا تا خپن ملگریو پا یوکور داکی نمبرو نور کتا ناستی او یوکز دا چپ دا پاسا خطری دی چلا کورو والا بکلو دکی گی چی بیا منگ فریبان سوکو داکو گو پو خواب بیا مخود شپے پدا کې وینن خو کور و مز کې وی خناس له در په زړه اجو سبا کې یار بخت نصر مقرر دی خوب هو دا بخت نصر د نن سبا کوم حال حضور د خپل کور دفاع وکې او بیا د خلک نپری درځ رانا او دا کوانو حدش په به دا کا چې دوارو کا نو دا سړی د وخت او د کی او زلاله کور کې کار قسم کې زمنده تړلې غریبانان ها لوخي سمالو یوشه بلشه یو زنانو اچاغه فارغ شو نو دا ارسنا دا غینا پس او دا سی وکا قرآن روان رسته دا دا سی خدمشتا خوا تول کور با اودشی و اگر آن دا قرآن دوالی و غصه کئی قرآن زده کئی محنت کئی دا قرآن سره مینه دا غیر صورت حدید شورو که او چدی آیات تا ارادا برا فزیل ابن آیات اگر چد دا پاسو انتظار که جدی با کلو دکی نو دی آیات تا چرالا اگر قضا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا ندین دی مومنانو تا آغا وخ چه آجش شداری زلنا دالا کتاب تا چونکہ آغا پارا بی پویدل فزیل ابن آیاز برا نچگ اکرا بلا الان بے شک اس دے اس دے اس دے وقت نزدی دے بس کوٹی سن نکوشو کتا ملکورو تا ولی کسان کدوشو کنو ورزو بڑاکا وینا وی بایزو خو ڈاکا لکم زمان توبا وی موگو وزا غریو کو وی چتاسو دادی کو ڈاکا کوئی زبتاسو ڈاکا کون قرآن کی دور خیر و برکت تے ہاں ناس دادی کو ڈاکی تری چپائی کی دو قرآن آواز دے نو پاکپل منس کے مخالب شو وی کتاسو دادی کو ڈاکا کوئی دو پوزیل ابن آیاز وی زبتاسو ڈاکا کون انش قران یره وی مر قران والا چې قران لسته شي کم کور کی هغه دې چری سو کینې کې الحمدلله ها دا دا الله وادي دې حفاظت دایره ها داغه هغه راغه توبه او کړه او داغه نه پس علم شروع کو نن فضیل ابن آیات پس مشهور دی صوفی باندې هغه صوفی فضیل ابن آیات او داغه خسته خسته کتابونو دی خسته خسته قوالی دا دا چالو وجه نا دا دا آغا خزی دا وینا دا قرآن دا وجه نا خودو کم دا سه کلا اثر وی و بیان که وما نزل من لاکم علمو پوشی ان اللہ بشکا اللہ جندی که ازمکی لرا جوحی الارض تا دا که ازمکا فضو چوالی دا دینا تاقی بیان کری من تاوست دلائل خامخاج تاوست داقل نکارو آخلی بشکا خیرات که انکی سری و خیرات که انکی زنانا اور که انکی اللہ لرا واقض اللہ اور که اللہ لرا پورکولو خیستو بانی دو چند بکریشی دیر پارا مال او دیر پارا عجر دیر لوی عزت من عجر عظیم محکم تیر شدہ برین دل شو تو عجر کریم لہو عجر وہ مایات کم تیر شو یو لسم کم تیر شو دا تل سمنا مال ورکا عجر با عزت من در کما اگر کسان چی مانی رولو پخلوز بانی چی خیرات بکو ما مال بلو کوم دا اللہ پا یو والی دا اللہ پا بلائی پا کتاب دا اللہ ورسولیو پا طریقو دا پیغمبر دا اللہ خدا کسان هم الصدیقون دا دی رشتینی خلق دارے وشوہدا او دا کسان دی شوہدا اند ربیم پا نیز رب دا دی دی لرا عجر دا دی دی بیا بیا وی لهم عجرهم دی لرا عجر دا دی دی ونورهم اورانا لیدا اجرم دے اورانا اند چا چا پیر بس چلی والذین اوا کسان کفرو جو کفر یو کو وکذبو تکذیب یو کو پایتون زم اولائکا دا کسان اصحاب الجحیم خوندان د جهنم دی خوندان د جهنم دی دریو وجه مخ کی بیان شو مخ واشه یا له انم الحیات الدنیا الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعد للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الله لا يحب كل مختال فخود الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط وانزلنا حديث فيه باس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريته من نبوه وكتاب منهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثاره برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه امتنعوها ما كتبنا الا ابتغاء عليه ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايته فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ددی زینا سلورما قیدا سلورما وجہ چاہاں کہ زیرا مال نور کے پکلکشے آزم مال ستارے زمان رے زیرا زتا تا پادیگی گی ماتا تو پادیگی گی نظام سر بے قبر تولے زیرا قرض ام نرا کے نو حقیقت دا مال خود لگن دیو اور مرا حقیقت دا مال دی سرے اس حقیقت دا مال بانے بیان کئی پوش یقیناً جند دنیا لائبون توقی دی ولاؤنا بسری وزینتون نمائش دی لائبون لوبی دی پشاند ماشمانو لاؤن تماشی دی پشاند نوجوانانو ذکرکتو تماشی دی کرکت کے یار پناس دی را دخوی نما نخی پک معلومی ہوا تفاخرون وزینتون او نمائش دی چند روزات زنانو زنانا ار وقت نمائش نکی نوجوانے کے ار وقت تماشی نکی زوانے کے بڑاش بیا ند اچھا تماشی کے خوالا غریب اکٹ کی پروتی بیا دکار نہیں پتام دا زندگی را روانا سریع محنتو کد آخر دا پارا و تفاخرم و جو وقت زائے کے و تفاخرم بین قوم دار خلق و سر آغا پکار دے من سر سمجھے ہاں دا جماعت او دا مدرسے پکار دے وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد او فخر دے پپل مینس کی پیو بلوان دے او جاتوالے دے پمان نو اولاد کے جاتوالے دے مال اولاد کے کم اصلی زما دے دے استا کم دے سری زما ہو تو نہ بن لرا کلے ہاں سبالے جو گول نو بیا ایکسیڈنٹ کرے پر مکی پروتی یا او کلے بن دے خلاص نکلے ہاں کم اصلی غیسن عجب الکفار نباتہ صفت دا دے پشان داغا صفت داغا باران دے غیسن مثال پشان داغا فصل لے غیس فصل چه تعجب کے غردے کفارا چاہتا دا زمیدار لرا مایو ظلمی زمیدار تا کافر انہیں بیا زمیدار گولو استاج مونتا کافران گئی دی آیا کہ زمیداری بپری دو زکر کہ استاج مونتا تولے کافران کری دور خوغان دی چو دور پدین پوئی گی وزی میرا لوگوں دی خوزان پوئی که کن سنگ دو دنیا سار شوی نیو دو وقت پتی کی لگیائی پنجی وی دو وقت لگیائی زان دی رسولی پاگی کٹا سنگ پوئی گی لا تیاری او زان دی رسولی او پا قرآن دی دور زان پوئی نکا چدا چگی والی چدا سری دا ماو دا کما خلق را گلی قرآن و سنت زکی ها چگی وی منتا کورونو کی بار چگی دی ما سر زکرہ وسره ورو دا چې زون اخلاصي کوم نو ټول عمر دای کې لګیاي او الله دې اخلاص نکي نه هغه دې رکی او نه داس دې شو دا بس دا چې په دنیا نه بیا یې منته کافر وي وځه دې مو قران دې کافر ویلی زه هنه دې وي عجب الکفار تورا ځان تو کفار کوه کې یو کفرا په بعض لغت سره ایو کفر په معنا ده استلا سره ده زمیدار تا کافر وی پدی اعتبار شده پتوال ددانی پزمک کراوری دیم زکر دانا پزمک کی پتی نا سنگ چانا کافر حق پتی تو دیم دانا پزمک کی پتی پدی پتوالی کستا تشبیل آغا سر را لخا نو ہو کزانا نا پتی نو بیا ٹھیک دا آجب القفا چه زمیدار چه تاجب کو گردی زمیدار لرا ایو پہ اصطلاح کی چارا حق پتے نباتو شنکے را گیا لارو سمی ای جو ما بلا امتیازات پہ ہاں ممیزات ویلے کدا امتیاز پہ کلا سی امتیاز امتیاز ساڑی ریاد ہے دا استاجی امتیاز و امتیاز دا ارازی کنے امتیازات یو امتیاز اداشو دے میداشو نو غریب پتے خواب بلا امتیاز پہ کلا سی دا امتیاز یاد ہے کدا چانمی دی دا سی زمانہ دا دلندو زمانہ دا نصب حاجب الکفار تاجب کی غردی دی مدال لرا نباتو شنکے راگی کیا راگی سمی ایجو نبی آوچھی نبی بتاگی لرا مصفر را تک جل غنم تو گو را دی مدال رکنا تا تازمکا کی دانا پتا کرے را بیا دانا را خطرے را اس جوا تو گو را بیا دانا غتشی بیا آئی کی وگے پیدا شی او وگے تک جل شی او آگا بیا زرہ زرہ شی دانے کی پریشر کې آغا دانی یو خواشی توکی بلو خواشی شتای دانی کی بوس بلو خواشی سمع یکونو ہوتو آما بیشی آغا توٹے توٹے دارن کے تم دنیا ترارے دو دنیا نبدا سے لار چے نوجوان وی بڑا شوی لار خارو کی وپریوزی او زرہ زرہ بشے ہاں ویختبر یوزے کی وہاں بلی بلدے کی اڈوکی بلی بلدے کی وپاک رات کی بوی عذاب سخت او بخنا طرف دا اللہ نرزا من چی آلو یراب او نرے جنگ دنیا اللہ مطاع الغرور مگر سکر دو کی دا سابق الہ معافرت من ربکم تلوارو کئی بخنتا دا طرف دا ربستا سنا تلوارو کئی سرو الہ معافرت بخنتا اگا بخنا پس سیز بانی راجی بخنا پا قرآن راجی اگا فرلی بالقرآن بخنا پس راجی پا توحید راجی ساستا فیروز و بخنا وارم چارا توحید دی و جنتن تلوارو کی جنتنو تا اسباب دا جنت چارا توحید دی عرض و سما عرض و ها شپن الوالد جنت پشاند اپن الوالد آسمانو دا زمکی دی تو تشبیح دی سر ولی ورکلا حالان کیا خوبا دیر جات دیر لوی لوی وی آسمان نخوم لوی وی تشبیح دا آسمان سر زکا ورکا دا زمکی سر چو دنیا کې انسان تا لوی شے کم اخکاری گی اسمان از مکر نبغیر لوی شے نشتا دیر نوام زیاد ہوئی اللہ دی نصیب کینو عدد للذین آمنو تیار کرے شوی داد پردا کسانو چی مان رو رے پا اللہ پا ہم بیاو دا اللہ دا فضل دا اللہ دے ورکے دے للا آگا چاہتا چکو گئی جی فضل دا اللہ دا دے واللہ ذو الفضل عظیم اللہ مالک دا فضل لے لے فضل دا اللہ دا دے چی مار دے پا دن بانے ہو لگا فضل دا اللہ دا دے چی جہاد دے ہوکا دا اللہ کتاب آنی مال لگول دا لوی فضل لے ذالکا فضل اللہ یوتی میشا دا تالا اللہ فضل درکا چستا مالی پا قرآن و قدینو لگاو واللہ ذو الفضل عظیم اللہ دے مالک دا فضل لے پینزم آواجا ما ساو من مصیبہ نرسی گی و مصیبت پس مکہ کیا آم او نو کارا زلزلی دی کارا قادساریانی دی عام چکم عذابو نو ملاوی گی ولا فی انفسکم نو نفسنو ساسو کی آوازی الا فی کتاب مگدا لکھ دی پا کتاب کے پامل ناموں کے من قبل نبرا مخی دا پیدا کولو منگ دی لرا مخی دلی کل منگ لا دے پیدا کلے نو دا مصبت دل مالی کلے ہو ان ذالکا یقنان دالکل دا دی سیزنو پا اللہ دی رسان دی دیر پارا چا غمزن نشی تاسو علاما پاغا نیمتونو چا فوز چا ساسونا او مستے او مست نشی پاغا نیمتونو چا ذکری تاسو دا اللہ اللہ منہ نکی دا ہر یو کل مختار دا ہر یو حیل باز او فخور فخر کو ان کی صدا آکسان چاگی بخل کئی او حکم کئی خلقتا بالبخل پشمتیا او آسو چواو لیتا اللہ دے حکمونونا جہاد او نکو انفاق او نکو مادو نگا تشکر اللہ دے بے پواہ استائی لے شوے اوز ددی زین ادو میسر صورت پینزو وجی بیان کلی پر انفاق بانی اوز ترغیب اور کئی دو میسر جہاد تا تاکید آلی گلیو او غصص تو بیان زجر تاکی رالی گلو منگ انبیاء پدلائلو بانده ها پدلائلو می رالی گلو وانزلنا موم الكتاب والمیزان او رالی گلو ما دا غصر کتاب شریعت والمیزان او تلد معاشره دسل پارا دیر پارا چودری کی خلق بے قصف انصاف و مورد دین بانده وانزلنا الحدیدہ رالی گلو می دا وصفن دا اسمان نا نا انزلنا مانا خلقنا پیدا کرنے منگ اسپنا فی پر ازمکہ کے پدی اسپنا کی جنگ دے سامان دا جنگ سخت دے سنگ اسپنا پدینا گورے میزائل جوڑی گی تدینا جازو نا جوڑی گی تدینا قز نا جوڑی گی اور پھر دیر پکی دا پاہ دا خلق و ظاہری اور زمیدارم تے سامان روڑی گیوی رمبی کودال بلچے ولی عالم اللہ او دیر پارا تریشرین تے جوڑی گی تکترے او دیر پارا چه ظاہر کی اخکارے کی اللہ خلقو تاسو چه امداغ کے دا اللہ دا دن او دا انبیاء او دا اللہ دا غیب نادی دا نشک اللہ دے قوی و زور اور تفسیر بعد الاجمال تاکی ارالی گنیما نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او گردو دے منگا فی ضروریت ایمن نبوا پاولاد دے دوارو کے پیغمبری دا دی پاولاد کی ما پیغمبری دا لے گرو بیا پیدا کرو والکتاب او دے پاولاد کی ما کتابو نور کرو نباز رده دده امتنونا محتط لار مندون کری اوه کسیر منم او زیاد دده امتنونا دی ما تا ان کی دانا چه زیاد انبیاء فاسقان دی او کم لار مندون نا نا نا نا فمن هم محتط باز رده انبیاء باز رده امتنو دی انبیاء نا دو امتنو دی انبیاء نا لار مندون کری و کسیر او زیاد دو امتنو دی انبیاء نا فاسقون ما تا ان کی دو امتنو دی بیا او پسیف نمان علا سارهم پا نقش و قدم دا غی بانده دا غی پا نقش و قدم می اور پسیف که سو که انبیاء زمان وقفینا بیسم نی مریم اور پسیف نمان پیسام نی مریم پسی واتنا الانجیل اور کرم آئی سالی سلام تا انجیل و جعلنا فی قلوب اللذین اتبعو رافتا و رحمہ او گرزولی من پرونو دا کسانو کی چتابی داری کرو دا سمی گرزولی و رافتا نرمی و رحمہ و میربانی دا غی پرزولی کی من نرمی و رحمت گرزولی و رحبانیتا نبتدعو حاما کتبنا علیہم او و رحبانیتا او رحبانیت رحبانیت ستوئی او یا لکا زخو راہب ایما راہب آگا چاہتا ہوئی چاہتا دنیا پریری آج دنیا ایما پری خود ایرا و آگا دنیا بانے سم لیوانے ہی بیا و رہبانیتان او آگا ہر رہبانیت گھٹ نشینی چورتا حالا بی و یا لکا دے تارید دو دنیا آلے گھٹ نشین دے دو دنیا سرے مینانو کم ابتدعوا چې جوړ کړی دا ګډ نشنی د خپل ځان لا ابتدعوا د ځان جوړ کړی الله ما په دینو مقر کړی چې ته ګډ کې کینا د دنیا کار قسم ما کوا نه دنیا بم ځان لګاته ته دین کار بم کې او د دنیا بم کې ما قسم نه نو مقر کړی دا ګډ نشنی ما په دې علیم پدی خلقو اللہ ابتغا مگر ما لٹھو ما مقرر کروا پدی بانی لٹھو دخل رضا منتیا اللہ ابتغا مگر لٹھو در رضا منتیا ما پی خپل رضا مقرر کروا اللہ ابتغا رضوان اللہ مگر لٹھو در رضا منتیا خیال کوئی برے اللہ ابتغا رضوان اللہ مگر لٹھو در رضا منتیا ما پدایبان خپل رضا مقرر کړوا اما راوا نو له حاضر نه کدی ها دغه رضا زما حق تر آیات ها پر له حاضر دی رضا ما پی ګټنشنی نو مقرر کړي ما پی سم مقرر کړوا خپل رضا رضا زما په جهاد را دا چې جهاد کو جده نه خوشاله شما ما پی مقرر کړوا خپل رضا چې مال لګوي چې نه رضا شما ما پیدا موکا مالو گٹا مال خرج کا شدن رضا شما مالو گٹا جہادو کا شدن رضا شما پیدا مقرر کروا ما پی گھٹنشنی نو مقرر کری راہی بی ہاں بیاریم ادن رضو رہبانیتان آوارا ترک دنیا گھٹنشنی چی جوڑا کروا دے اغیل رضا قلزان نا ما کتبنا ہا نو مقرر کری ما دی گھٹنشنی لرا لیم پدے ما پی پیری نو پدے مقرر کری اللہ بتغار رضوان اللہ مگر لٹوز رضا منتیان اللہ ما خوې زما رضا حاصل کا ما په رضا مقرر کړوا رضا زما پسرات لا په جهاد زما رضا پسرات لا په مال لګولو په دین باندې نو په مار اوه نو له حاضر نه کدی حاضر دې رضا حق رعایتها پر له حاضر دې رضا یو مان ده زما مان ورا بالیتانم او ګوتنشنی ها پیری زور کړوا دی دل را خپل ځان نا ما په نو مقرر کړی په دی باندې الا ابتغار زوان الله مگر ما مگر لټو زر زامنځا ما په خپل رضا مقرر کړوا ما په ګوت نشینی نو مقرر کړی فمار واله زوا فمار اوها نو زها زمي راځي دې دی ربانیت تفوزه معنی صدا نو فمار او ها نو لحاظ و نکده ها زدی گتنشی نئی حق رعایتی ها پورا لحاظ داری ما پی نو مقرد کری پخ پلزان لازمہ کروا لاغیم نیمہ کی پری خودا اغیم سرطاو نرسولا حلکہ جی اوکان نشی نو بیا کیسا نا چی سرطا نشی رسولے نو بیا ولی نیمہ کی پری دی چی درس نشی کولے نشی نو بیا سر شروع کیا یار چوځه کې بیا کار پرې دی نو ول بیا کار شروع کړي الله او مافي ګډ نشینی نو مقرر کړي خو خپل ځان لازمه کړي وا اغم دې دمګلې پاتې شو اغم ساتول رسولا یو معنا او هغه بل معنا مافي نو مقرر کړي مافي سم مقرر کړوا خپل رضا دا رضا زماله حاجیونک پر لحاظ چوځه دې مانو ما رضا کې زما رضا په جهاد راځي زما رضا زما په ما زما په دین راځي کوشش کوونه شي فاتن الذين امنوا منهم نو ورته ما کسانو ته چې مان وروړو دینه په جهاد چې جهاد باندې مان وروړو په انفا سمو له ورته اجر دا غي فکثیر منو فاسقون او زاد نو ما ته انکو د حکمونو د الله ترجی به مانتا یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے مؤمنانو یریږه د الله نه وامنو ایمان روڑے بی رسولی پیغمبر دا اللہ یوتکم درب کی دارتا کفلین دچن دچن اجر من رحمتی دا خلی میرا بانتی آنا ویجعل لکم نورا او بگردئی تاثر لرنا ورنا بدلو گردئی کمال دیو لگاو دن لرنا نظاہرم رنا ننگورا چه قرآن نشتا ظاہرم رنا نشتا باطنم رنا نشتا بجدی نشتا کنا رانا نشتا بجدی نشتا قرآن نشتا تو ظاہر رنام تلارا باطنم تلارا اخوا تلارا زکر داگا زینا تیارا رانا نو تیارا لارا واپس شو بیا قرآن زدکا دین زان کرا والاللہوی نوبا گردئی تاسو لرنا تو ظاہرم رنا نو دنم رنا نو قیامت کم رنا نو دنیا کم رنا نو طول رنا که قرآن دی زکر نو قرآن سر دیر رنا راجی او بیادی پا قرآن مالمو لگاو نو تاثر دنیا کم رنا ظاہر و دن رنا نو آخر کم رنا نو سرات پا پل بانیم رنا نو عرص رنا پا رنا او چی نی تیگی دا لگه تیارو میں آنے براشی سو وقت پارا یاشتا یا نشتا بیدا پریدا دا عریضی دی ستا رنا دا میشا تمشون زکر تب رنا مخلوق تور کستان برنا خوریگی ستا مثال ترانسفورمر دی ترانسفورمر چې روز نو رڼا ورکی که نه ورکی او ترانسفورمر چې خرابی معمولی نو بیا رڼا کرا او که نو دینی نا چه تاک رڼا پوری نو ستا رڼا پورا خوریگی او چه تاک رڼا پورا نی ستا عمل سی نی نو ستا رڼا نو خوریگی که خوریگی نو دیم بی سواق دا پار بی او آغا آرزی آغی بالک فیدا خلق نشی هسته وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا وَبَغَرْدَ يَتَاصَلُ رَنَا چزای بتا چې بي پاهر انا سره ويا غفر لكم زای بانو دنیا کې وم پېځي اول ته بم زای ها نورهم يسا بين ديهم ما كثير شو الله دې موږ له دنیا او اخرت نه پدې وګرځي ويا غفر لكم او زم بخلو کې تاسو ته ها والله غفور رحيم الله بخشش کوونکی مهربان دی لی اللہ عالم آلو کتاب بیا خیال کرو لی اللہ متعلق دے آمینو پورے دو ترجمینی یا کتاب دے اہل کتاب ہوتا اہل کتاب و ایمان روڑے آمینو اہل کتاب و ایمان روڑے لی اللہ کلام زائد دے اهلی کتاب ایمان روڑے خطاب چاہتا ہے اهلی کتاب ہوتا نو اهلی کتاب جو قسمو یو اهلی کتاب چی ایمان روڑے ہو او دو مغا چی ایمان نو روڑے نو آمینو اهلی کتاب ایمان روڑے لی اللہ یعلمہ لی ای یعلمہ چی پوش اهلی کتاب چاہی ایمان ندے روڑے پدی چی دید قادری گی پیوشی بانی دا فضل دا اللہ او اهلی کتاب و ایمان رولی چه کمو آغا اهلی کتاب و ایمان نده رولی چه آغای پویشی چه زمان لاس که ده ذره باری فضل نشتا زمان لاس که فیده و نقصان نشتا که زمان لاس که فیده و نقصان وی زمان نبدا اهلی کتاب ولی مومنان تطلل خو زمان لاس که نشتا فضل ده چه پا لاس که ده پان الفضل بید اللہ من قادر پا فضل نیو پا فضل قادر سوگ ده اللہ لے الامن ایمان اورے کتاب دے پارا لے اللہ کلام زائد لے ای علم ال کتاب چی پوشی علی کتاب اچا چی ایمان نہ لے اورے چاگے پوشی چدے نہ قادری کی پوشی بانی دے فضل دا اللہ نا چے زمن لا سے گرے فائدہ نقصان نشتا دے فائدہ نقصان بچا لاس کرے وان نن فضل بید اللہ یوتی میشا فضل دا اللہ لاس کرے چال ایمان اور کئی نو چالا جہاد او فی او چلا دے انفاق اور کئی او یا خطاب مومنانو تا آمنو یقینو کئی کلک شئے مومنانو تا دیر پارا لے اللہ بیام لام زائد دے لے ای عالم آلو کتاب چی یقینو کی اہلی کتاب فدی خبرہ یقینو کی چن قادری کی داری کتاب پیوشی بانی پا فضل دا اللہ تشکا فضل پناز دا اللہ کرے یرے زکا اہلی کتاب ہوئی چوز منگ تابداریو کئی دا مومنانو تابداری مکوئی اہلی کتاب ہوئی کنا مخی تیشیو لا تؤمنو الا لمن تبیا دینکم ایوتا اہزم مثل ما کتیتوم ایو یقینو کئی اے مومنانو قلق شئی چدا پویشی اہلی کتاب چھے آغیوی چھے منگ نقادری گو پیوشی پا فضل دا اللہ فضل خدا اللہ لاس کرے درجہ منگ سر نشتا درجہ دا چا سر دا درجہ خدا اللہ سر دا وان الفضل بید اللہ مخیم تیشو ایو تا آدم مثل ما ہوتیو تم ایو حاجو کم اند ربکم قل ان الفضل بید اللہ آغایات اشارہ کے مومنان اکلک شئی چھے پوشی دی کتاب چھے منگ نقادری گو پا فضل گورے زمن پا اتباع بے منگ پا سرادا درجہ منگ سرن نشتا درجہ خدا اللہ سرادا چھے چالے ورکی نمو میں ناؤن تے درجہ ور کرے دا قرآن نصیب کرے دے انفاقی نصیب کرے دے جہاد نصیب کرے دے اگر پوشی دی کتاب چھے درجہ مومنانو سرادا منگ سرن نشتا یقینو کی علی کتاب دا زیر دیر گرام دیر فضل دیر وقت نو پوئی دم گزر کمی تاؤس روی خواہ پوشوئی کنم یا کتاب اہلی کتاب ہوتا رے اہلی کتابو آمینو ایمان روڑے اہلی کتابو دیر پار ایمان روڑے لے اللہ کلام زائد دے ایا لمالو کتاب چھ پوشی علی کتاب کم علی کتاب پوشی چاگئی ایمان ندے روڑے پدے خبرا چھ نقادری گی دا علی کتاب پیوشی پا فضل دا اللہ فضل خمالا دا اللہ لاز کرے زمان لاز کے فیدہ و نقصان نشتا کوئے ولی بزمان نا علی کتاب تلو مومنانو تا او یا حضیمہ تلزیمی سر آئے خطاب چاہ کرے مومنانو تا آمین ایمان روڑے نو ایمان خواہی روڑے رے یقینو کے ایک لکش مومنانو گورے انو خوزے گئی لپارا دا دے لے ای آلما بیام لام زائد دے لے ای آلما چھ پوشی علی کتاب چھ نقادری گی دا علی کتاب پیوشی پا فضل دا اللہ اہلی کتاب پوشی چھ زمان پہ اتباع کی فیدہ نشتا فیدہ پسکی دا پہ اتباع دا اللہ دا دین او پہ اتباع دا پیغمبر کرا فضل دا اللہ سر دے وانا الفضل بید اللہ من سر فضل نشتا فضل پلا دا اللہ کرے یوتی مئیشا ورکے چالے چکوگیشی اگر مومنان نے کارا گرے واغستے دا قرآن علومی نصیب کرا توفیق دا جہاد ورکو توفیق دا انفاق ورکو یوتی مئیشا ورکے دے لگا چالے چکوگیشی واللہو ذو الفضل عظیم اولا مالک دا فضل لوئی رے وائی کبس وآخر دا الحمدللہ رب